लगता है, कभी गाने लगता है, बैठे बैठे यूं ही ये दिल घबराने लगता है, कुछ सोचने लगता है, हर पल ये कहता है, जब हो जाता है प्यार तो यार ऐसा लगता है। होने लगा है जवान।